हेलो इंदर, हेलो। की हाल है? ठीक ठाक ही हाँ। की मतलब ठीक है? हाले भी कुछ कर दें क्यों? मैं यारा दोस्तों ने फिरी जाना है। चलो मैं कितने जाना, मैं बाद कॉल कर दूँ। सारे कॉलेज विच गल हुंदी सी, साडी गल है कोई, बस जस्ट फ्रेंड ही रह गए, साथों पहल ना होई। उंज हथ मलाउंदी रोज रही, क्यों रह गई दूर लकीरां तो। उस मिस नू बड़ा मिस करदे हां, जो मिस होई तकदीरां तो। उस मिस नू बड़ा मिस करदे हां, जो मिस होई तकदीरां तो। कॉलेज कट क्यों आना है, क्यों वेले यारां विच बह के नित्ते अपना टाइम गवाना है। ओह अक्सर मैनू पुछदी सी, तू कॉलेज कट क्यों आना है, क्यों वेले यारां विच बह के नित्ते अपना टाइम गवाना है। ओ दी हर इक गल सलाह नहीं सी कट वजीरां तो। उस मिस नू बड़ा मिस करदे हां, जो मिस होई तकदीरां तो। उस मिस नू बड़ा मिस करदे हां, जो मिस होई तकदीरां तो। जद भी मौका मिलया सी, मेरे नोट्स आप बनाउंदी सी, नित बह के चा मेरे नाल पीनी, ते बिल भी आप चुकाउंदी सी। ओनू जद भी मौका मिलया सी, मेरे नोट्स आप बनाउंदी सी, नित बह के चा मेरे नाल पीनी, बिल भी आप चुकाउंदी सी। मैं अज भी ओदी खैर मंगा, मेरी खैर सी मंगदी पीरां तो। उस मिस नू बड़ा मिस करदे हां, जो मिस होई तकदीरां तो। उस मिस नू बड़ा मिस करदे हां, जो मिस होई तकदीरां तो। मजरे आउना चाहुंदी सी, तेरे नाल गोल्डी चल आवे, मैं उम्र बिताउना चाहुंदी सी। जान लगी ने आख दिता, कम मजरे आउना चाहुंदी सी, तेरे नाल गोल्डी चल आवे, मैं उम्र बिताउना चाहुंदी सी। मैं चली ए बराड हुण होना की, दस दिलगीरां तो। उस मिस नू बड़ा मिस करदे हां, जो मिस होई तकदीरां तो। उस मिस नू बड़ा मिस करदे हां, जो मिस होई तकदीरां।